Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Fala powodziowa w Oławie niższa niż się spodziewano. Odra nie wylała. Wylał bóbr w Szprotawie w Lubuskiem. Szef resortu finansów zapowiada pomoc dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek powodzi. Specjalną notę do polskich władz wyśle szef dyplomacji Ukrainy w związku z zatrzymaniem ukraińskiego sportowca. Spada poziom wody na terenach dotkniętych powodzią, uspokajają synoptycy. Według Instytutu Meteorologii w ciągu 2 dni sytuacja powinna się ustabilizować. Prognozy wskazują, że fala kulminacyjna wynosząca około 6,5 metra dotrze do Wrocławia jutro. W pobliskiej Oławie okazała się nieco niższa niż zapowiadały służby. Na razie miastu udało się uniknąć zalania. Mieszkańcy przez całą noc wzmacniali wały wzdłuż rzeki. Wójt gminy Oława Artur Piotrowski informuje, że sytuacja nadal jest trudna i liczy, że wały wytrzymają. W tej chwili robimy, żeby to utrzymać, ale naprawdę wały są już jak gąbki w tym momencie, już więcej jak gdyby nie przyjmą. Boimy się teraz, że mogą puszczać, ale mamy przygotowane już worki napełnione. Ludzie czekają cały czas, są do dyspozycji i naprawdę dzięki bardzo mieszkańcy, że tak działacie. W trudnej sytuacji są wsie Ścinawa i Siedlce. Wielu mieszkańców odmówiło ewakuacji, są odcięci od świata. Samorząd organizuje dla nich pomoc. Krytyczna noc za mieszkańcami Szprotawy w województwie lubuskim. Stan rzeki Bóbr w tej miejscowości wynosił jeszcze kilka godzin temu 480 cm. Woda zalała bulwary, ogrody działkowe, stacje uzdatniania wody, ale przede wszystkim domy i mieszkania. Do nocy szprotawianie przygotowywali worki z piaskiem. Pełna mobilizacja od 3 dni, 4. Ludzie działają jak mogą. Worki otwieram, szykuję, żeby wsypywali piach. Obrona miasta, obrona mieszkań, całego dobytku ludzi. To jest nasze miasto, więc musimy o nie dbać i o nie walczyć. Wszyscy mieszkańcy Szprotawy się zmobilizowali i robimy, co możemy. Odra na poziom rzeki w Szprotawie powoli opada. Także Żagań walczy z wodą. Część ulic w mieście została zamknięta. Terminy płatności VAT-u, PIT-u i CIT-u dla przedsiębiorców z terenów objętych powodzią będą wydłużone, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański w trakcie porannej odprawy służb we Wrocławiu. W przypadku podatku VAT odroczenie zapłaty podatku będzie obowiązywać do 25 stycznia 2025 roku. W zakresie podatków PIT i CIT odroczenie dotyczyć będzie zaliczek na podatki płatnych od września, czyli należy od sierpnia do grudnia tego roku i przedsiębiorcy rozliczający ten podatek rozliczą go dopiero w rozliczeniu rocznym. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafi do pilnych konsultacji. Minister zakłada, że jutro przepisy będą gotowe do podpisu. Polska ma szansę uzyskać kilkaset milionów euro z Unijnego Funduszu Solidarności na odbudowę terenów powodziowych. Takie szacunki przedstawił w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Podkreślił, że rząd już poinformował Komisję Europejską, że Polska będzie starała się o pozyskanie środków z funduszu. W poniedziałek wyszło od nas pismo do Komisji Europejskiej informujące o sytuacji w Polsce, jednocześnie informujące, iż będziemy chcieli uzyskać środki finansowe z Funduszu Solidarności. Mamy 12 tygodni na oszacowanie strat. Poprosiliśmy już wojewodów, żeby tam, gdzie woda zeszła już z terenów, rozpoczęły gminy szacowanie strat. Jutro tereny powodziowe w Polsce ma odwiedzić szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z kolei dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata na temat powodzi, które nawiedziły Europę Środkową i Wschodnią, w tym nasz kraj. Na Ukrainie nie milkną komentarze po zatrzymaniu podczas odprawy na krakowskim lotnisku ukraińskiego znanego boksera. Sportowiec został po krótkim czasie wypuszczony na wolność, a zajście określił jako nieporozumienie. Pozytywnie wypowiedział się też o polskich mundurowych. Mimo to ukraińskie władze są oburzone. Oleksandr Usyk, mistrz świata w wadze ciężkiej, to na Ukrainie niemal bohater narodowy. Jego kolejne zwycięstwa są wsparciem dla zmagających się z Rosją Ukraińców. Jeden z mistrzowskich pasów niedawno podarował Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ukraiński prezydent po incydencie na krakowskim lotnisku dzwonił do Usyka. Potem w sieciach społecznościowych wyraził swoje oburzenie z powodu zajścia. Sam bokser już po uwolnieniu swoje zatrzymanie określił jako nieporozumienie. Dziękował ukraińskim dyplomatom w Polsce. Jak stwierdził, szacunek należy się też polskim mundurowym, którzy wykonują swoje obowiązki, jak to określił, bez względu na wzrost, wagę i zasięg ramion. Do zdarzenia odniósł się też szef ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sybicha ocenił działania polskich mundurowych jako niedopuszczalne i zapowiedział wysłanie polskiej stronie specjalnej noty. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Wiem,

Bardzo filmowo-serialowa będzie ta godzina, tak gwoli przypomnienia. Trochę tutaj na chwilę po 10.30, po skrócie serwisu, to oczywiście cykl Katarzyny Borowieckiej o serialach i propozycjach serialowych na ten czas, a także fajny film o 10.45 i tutaj Ryszard Jaźwiński ze swoimi rozmowami filmowymi. Oczywiście też mówimy o 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który już za moment i tam też będzie. A teraz przeniesiemy się do świata artystki, która od dłuższego czasu już w zasadzie jest z nami w Trójce. Pojawia się od czasu do czasu ze swoimi najnowszymi utworami, singlami, ale teraz pojawia się z płytą, bo opublikowała w miniony piątek, 13 września, płytę wspaniałą, która oczywiście jest naszą płytą tygodnia obecnie. Chodzi o My Method Actor, czyli najnowszy album Niloufer i Jani prosto z Wielkiej Brytanii. Te płytę dla Państwa mamy, więc proszę się do nas odzywać. Dobrego dnia, Małpa Polskie Radio. Tutaj nas Państwo znajdą, jeżeli mają Państwo ochotę taką płytę od nas otrzymać. Dziś wybieramy utwór Method Actor, czyli można powiedzieć, że imienne nagranie tytułowe z tej płyty. Strong, yeah. Niloferiania na antenie Trójki z fragmentem najnowszej płyty My Method Actor, czyli naszej płyty tygodnia obecnie. Dobrego dnia, @popolskieradio.pl. Przypominam, to nasz adres mailowy. No i przypominam również o sytuacji, która miała miejsce ostatnio na jednej ze scen bostońskich. Tam wydarzyło się to, co chyba wszyscy przepisywali gdzieś już od samego początku reaktywacji Oasis. To znaczy, były najróżniejsze głosy, że być może do 2025 roku i koncertów zespół zdąży się już pokłócić i rozpaść, a w zasadzie chodzi o braci Gallagherów, a tymczasem niepostrzeżenie w Bostonie grający koncert zespół Jane's Addiction chwilę po tym, jak ogłosił powrót i powrócił faktycznie na scenę, a także na rynek z nowym singlem, wydarzyła się sytuacja, której chyba nikt się nie spodziewał, mianowicie Perry Farrell, czyli wokalista od lat związany z tym zespołem, absolutnie kojarzony głos z tym, co Jane's Addiction proponują, zaatakował fizycznie na scenie Dave'a Navarro. O tym już mówiliśmy na antenie Trójki, ale ciekawe jest to, że zespół oczywiście oświadczenie wydał. Wydał też swoje osobne oświadczenie Dave Navarro rzeczony. No i jak się okazuje, trasa ta tegoroczna została odwołana, a zespół ponownie ogłosił zawieszenie. Program Trzeci Polskiego Radia. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Samoloty lecą po niebie, ale Organek na antenie Trójki. W jego zespole takie rzeczy jak w Jane's Addiction się nie dzieją, ale swoją drogą ciekaw jestem, czy to oznacza już całkowite zamknięcie tematu Jane's Addiction, no bo było dość skrajnie, trzeba przyznać. Czy też może jeszcze powrócą i będzie okazja zobaczyć ich na żywo, może w Polsce, no tak by było idealnie, kto wie. Będziemy obserwować i na pewno wracać do tematu, jak tylko coś nowego się okaże. Tymczasem Brodki posłuchamy z utworem Horses, a już za chwilę specjalny serwis Trójki w skrócie o sytuacji powodziowej w Polsce. Ogłoszenie społeczne. O, będę babcią. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Znosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuję się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. .36 na zegarach, to ja przypomnę tylko, korzystając z chwili, że do 12 do piątku głosujemy na utwory, które w zestawie do głosowania właśnie na naszą listę przebojów pierwsza trójka można znaleźć. Trochę tutaj, na chwilę. Ten sygnał oznaczać może tylko jedno, proszę Państwa. Lubię te momenty, kiedy pojawiasz się na żywo. Katarzyna Borowiecka jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, ale ja tylko na chwilę. No ale to nic, trochę tutaj na trochę chwilę. Trochę tutaj. No, oczywiście o serialach będziemy rozmawiać, bo to jest ten moment, kiedy polecasz najróżniejsze rzeczy. Tak. Powiedz mi, dzisiaj jakiś klucz też wybrany? Dzisiaj klucz jest związany z nagrodami i tak sobie pomyślałam, zastanawiałam się, jaki klucz wybrać, ale pomyślałam, że w tym zabieganiu, w którym teraz jesteśmy i głowy nasze są gdzie indziej, to może po prostu wskażmy na kilka takich tytułów, które pozwolą się oderwać od rzeczywistości. I wydaje mi się, że dobrym kluczem jest to, które seriale zostały nagrodzone nagrodami Emmy, które zostały przed kilkoma dniami w ten weekend wręczone. To oczywiście jak zwykle wielka ceremonia, to są najważniejsze nagrody telewizyjne w Stanach Zjednoczonych, no ale oczywiście ze względu na to, że wciąż te amerykańskie czy anglojęzyczne produkcje stanowią, no pokaźny procent tego, co oglądamy, to oczy całego świata zazwyczaj są na te nagrody również zwrócone. No, myślę, że tutaj sporą rolę odgrywa również to, że świetnie są wypromowane. To warto wspomnieć o tym, że absolutnie rekordową liczbę tych nagród i tych dotyczących technicznych kategorii i tych, które zostały już podczas ceremonii tej drugiej wręczone, zebrał serial Shogun. To jest jeden sezon. Coś się mówi o tym, że ten serial może wrócić, ale na razie ten jeden sezon oczywiście na podstawie powieści Jamesa Clavella, oczywiście z twistem XXI wieku. Kto widział ten serial, ten wie, że to jest jedna z najlepszych, ja bym powiedziała, w ogóle produkcji nie tylko tego roku, ale także XXI wieku. Świetnie przygotowany, świetnie zrealizowany, świetnie stworzony, odtworzony ten świat Japonii początku XVII wieku, a przy okazji mamy tutaj wspaniałe role. No i właśnie te role także zostały nagrodzone. Anna Sawai i Hiroyuki Sanada za główne role w serialu Shogun zostali nagrodzeni. Piękne, wzruszające podziękowania. Ja bym tutaj też zwróciła uwagę na postać Hiroyuki Sanady, ponieważ to jest aktor, którego kariera trwa już ponad 5 dekad. On zaczynał jako dziecko na ekranie. Tak, Coronation Street prawie. Tak, były takie zestawienia, kiedy się pojawił serial Shogun, te pierwsze odcinki. Poznawaliśmy go trochę, choć oczywiście ma także rolę w amerykańskich filmach, takich tak zwanych blockbusterach, czyli tych filmach głównego nurtu. Na przykład w ostatniej części Johna Wicka się pojawił. No i to jest właśnie jeden z tych tytułów. Ja mówiłam już o tym tytule w cyklu Trochę tutaj na chwilę. O tym kolejnym też mówiłam. To z kolei serial komediowy, 3 sezony są dostępne. No, to chyba Hacks. Wiem. Wspaniała produkcja, no może niewystarczająco promowana, więc trzeba trochę wysiłku, żeby do niej dotrzeć, ale historia zetknięcia dwóch światów, dwóch pokoleń i wielkiej przyjaźni pomiędzy tak zwaną starą wyjadaczką, komiczką, satyryczką, która występuje jako stand-uperka na scenie, ale również prowadzi własny biznes rozrywkowy. To jest jedna z bohaterek, grane przez Jean Smart. No i ta młodsza, zaczynająca dopiero scenarzystka, która zaczyna pracować dla tej starszej, ale jednocześnie no właśnie, zaczynają się przyjaźnić i te światy się stykają i iskrzy bardzo mocno, bo to są właściwie takie ścierające się płyty tektoniczne, ale świetne rzeczy z tego wychodzą na ekranie, więc Hacks też nagrodzony i Hacks też bardzo serdecznie polecam. No i jeszcze jeden tytuł musi paść, to znaczy The Bear, bo tutaj nagrody aktorskie i nie tylko. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że w kategorii komedia ten serial jest. No właśnie chciałem cię o to zapytać, wiesz, bo widzę to już nie pierwszy raz, nawet teraz jak spojrzałem sobie na listę nagrodzonych, to coś mi się tutaj nie zgadza. Zadziwiające to może być. Gdzieś wyczytałam kiedyś, że to prawdopodobnie ze względu na to, że to są krótkie odcinki i jakoś tak się kojarzy. Jest tam oczywiście dużo elementów komediowych, ale jest to raczej tragikomedia, jeżeli już byśmy się przy tej komediowości serialu The Bear upierali. No i tutaj nagrodzone świetne role i jeszcze jeden serial, o którym jeszcze w cyklu trochę tutaj na chwilę nie mówiłam, ale mówiłam w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w sobotę po 13:00. Przypomnę ten program popkulturze w trójce, czyli o Reniferku. To jest serial stworzony przez Richarda Gadda, szkockiego aktora, który też w tym serialu zagra główną rolę i co tutaj jest istotne, to scenariusz jest oparty na jego własnych doświadczeniach traumy, doświadczeniach stalkingu i jakiejś takiej naprawdę niesamowitej współzależności, która zaistniała pomiędzy nim jako ofiarą tego stalkingu, ale i stalkerką, która... No jest tutaj też pokazana wspaniale przez nagrodą Emmy Jessica Gunning, która zagrała postać tak wielowymiarową, jak tylko można chyba taką postać ująć. Miała świetny scenariusz oczywiście i na nim pracowała, ale wydaje mi się, że ten serial powinien zobaczyć każdy, kto z jakimiś trudnościami się styka w życiu, bo wydaje się, choć jego puenta, której nie zdradzę oczywiście, jest mocno dwuznaczna, że on pokazuje również, że z bardzo różnych sytuacji życiowych, mimo że jesteśmy na dnie, możemy krok po kroku się wykaraskać. I o tym właśnie Richard Gadd mówił, także odbierając tę nagrodę w kilcie zresztą. Warto to podkreślić, bo to rzeczywiście świetnie zagrało na scenie. No a ja mówiłam, że jest Szkotem, więc wszystko się zgadza. No i też w przypadku Reniferka warto wspomnieć, że ten serial, 4 jego odcinki reżyserowała Weronika Tofilska i pracowała także z polskim operatorem. Ona też pojawiła się w audycji Wszystko Wszędzie Teraz jako gościni, bo również jest współscenarzystką filmu Love Lies Bleeding, który miał premierę na polskich ekranach na początku sierpnia. Ale jeszcze jeden tytuł niezwiązany z Emmy, jako odskocznie, chciałam zaproponować i tutaj już wybiega w przyszłość i na duży ekran patrząc, bo zbliża się premiera, na początku października będzie premiera nowego filmu Ksawerego Żuławskiego, Kulej, dwie strony medalu, o Jerzym Kuleju i o tych 4 latach pomiędzy Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio i Meksyku, gdzie zdobył złote medale w Tokio 1 i w Meksyku 2. I Jerzego Kuleja gra Tomasz Włosok. Wspaniały aktor młodego pokolenia, bardzo wszechstronny, bardzo utalentowany. Ja bym chciała zwrócić uwagę na jego komediowe oblicze i przypomnieć o serialu Emigracja XD. To jest serial, który wyreżyserował Łukasz Kośmicki na podstawie książki Malcolma XD. Twórca ukrywa się wciąż pod pseudonimem, nie zdradza swoich personaliów, ale on też współtworzył scenariusz tej historii komediowej, przekomicznej, o krótkiej bardzo emigracji dwóch bohaterów, Malcolma i Stomila, do Londynu. Nie chciałabym tutaj rozwijać jakiejś bardzo długiej narracji wokół tego serialu, chciałabym tylko Państwu o nim przypomnieć, zwłaszcza, że, ponieważ także jest książka Edukacja XD o Malcolmie i Stomilu, to dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno, że powstanie właśnie drugi sezon tego serialu. Tomasz Włosok powróci w roli głównej, więc warto sobie być może przypomnieć Emigrację XD. To jest gwarancja świetnej zabawy. No i gwarancją świetnej zabawy jest też audycja trochę Wszystko Wszędzie Teraz, oczywiście w sobotę po 13:00. Przypomnijmy, proszę Państwa, Katarzyna Borowiecka. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za wizytę i za opowieści serialowe. Zachęcam Państwa także do tego, żeby Państwo się dzielili swoimi przy tej okazji. Tutaj oczywiście nasze adresy mailowe, nasze media społecznościowe zawsze tak są odpowiednią formą kontaktu. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send. Tell. We live in cities, you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know, we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. Na Antenie Trójki z jednym ze swoich najpopularniejszych utworów. To powrót do Team, czyli nagrania, którego już nieraz tutaj słuchaliśmy. No a teraz, skoro o serialach co nieco powiedzieliśmy, to czas pomówić o tych większych formach na wielkim ekranie. Fajny film. Już za kilka dni rozpocznie się 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O tym już mówiliśmy. Wśród 16 tytułów w konkursie głównym znalazł się film Wiesława Palucha Idź pod prąd o punkowej grupie KSU. To powrót reżysera do Gdyni po ponad 20 latach. W 2003 roku otrzymał na festiwalu wyróżnienie za swój debiutancki film Motor. A przypomnijmy, że i KSU powróciło nie tak dawno temu. Z Wiesławem Paluchem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Skąd zainteresowanie grupą KSU? No, moje zainteresowanie grupą KSU sięga daleko w lata 80., ale ja w ogóle interesowałem się muzyką szeroko i słuchałem oczywiście wtedy muzyki polskiej. Te polskie zespoły, które były na początku lat 80. powstały, to były to takie kultowe. No, na koncerty chodziłem, pamiętam koncert Krzaki, niezapomniany Manamu z tamtych lat. No w ogóle, a KSU trochę wcześniej zaistniała, ale to nie było szansy wtedy ich usłyszeć, bo to była grupa taka całkowicie garażowa. Nie koncertowali i tylko była legenda o nich, ale trudno było ich usłyszeć. No tak słuchaliśmy z kaset gdzieś tam nagrywanych w piwnicy. Żeby posłuchać w tamtym czasie zespołu KSU, trzeba było jechać do Łuszczyk. A no właśnie, ale film to nie tylko w tym wypadku opowieść o grupie muzycznej, o grupie punkowej, ale jednak też jest tutaj wyrazisty kontekst polityczny. No właśnie, jak dużo tutaj odniesień do prawdziwych wydarzeń, czy też może troszeczkę jest tej fikcji scenarzystów? Ten film jest oczywiście przemieszaniem faktów z fikcją. To jest film fabularny, także jest część wydarzeń fikcyjnych, ale dużo jest takich wydarzeń prawdziwych, które są rozwinięte, trochę dołożona fikcji troszeczkę. To jest film fabularny i to jest opowieść przede wszystkim o Siczce, o liderze tego zespołu, i to przemieszanie często wynikało z konieczności klarownej opowieści filmu, bo z kilku postaci na przykład stworzyliśmy jedną postać i to tak wygląda. Natomiast odniesienia polityczne oczywiście są, dlatego że to, dlaczego ja zdecydowałem się nakręcić ten film, to przede wszystkim dlatego, że tam oprócz muzyki bardzo dużo się u nich działo, poza muzyką. To fajna historia jest w ogóle ludzi, fajna historia o człowieku, czyli o liderze, Siczce. I dlatego nie chciałem, żeby ten film był jednym takim teledyskiem, że jak grają, koncertują, to wtedy nie ma o czym za bardzo opowiadać w filmie. Natomiast jak dużo się dzieje poza muzyką, oprócz muzyki, poza muzyką, jakaś ciekawa historia po prostu jest, to było dla mnie najważniejsze. Jak kształtowała się obsada, bo oczywiście w filmie najważniejszy jest ten główny bohater. Zagrał go Ignacy Lis. Skąd ten wybór? No, to był bardzo długi casting. Około półtora roku trwał casting, ale Ignacego już na pierwszym castingu poznałem i dosyć szybko go poznałem i był takim mocnym kandydatem od początku, ale trwał jeszcze dalej casting. Kilka razy spotykaliśmy się i w końcu zdecydowałem się na niego. No po prostu, bo najbardziej odpowiadał mi do tej roli. Ważną rolę zagrał też w filmie Piotr Głowacki. A tak, Piotr Głowacki. To była rola i to był aktor, którego miałem od początku. To był mój pomysł od początku. Ja Piotra miałem, to jedyny taki aktor, który bez castingu tutaj był w filmie, ale ja myślałem o nim od początku w roli Maja. Tak sobie wymyśliłem i zrealizowaliśmy to. Kogo szczególnie by pan zaprosił na film Idź pod prąd? Chciałbym zaprosić wszystkich, dlatego że uważam, że ten film jest dla każdego pokolenia, dla każdego widza. Myślę, że każdy widz znajdzie coś w tym filmie dla siebie. A czy ciągle warto wracać do muzyki grupy KSU? O, do muzyki KSU warto wracać cały czas. To jest muzyka, która się nie zestarzała. To jest coś fantastycznego. Jest tak cały czas aktualna, świeża i dotykająca jakichś takich ważnych rzeczy w życiu człowieka, że polecam. No i nie mamy wątpliwości, że sporo jej również usłyszymy w filmie. Tak, tak, tak. Staram się, żeby widz miał szansę posłuchać utworów KSU w tym filmie. Mowa o filmie Idź pod prąd, opowiadającym o KSU właśnie. A z Wiesławem Paluchem, czyli reżyserem tego dzieła, rozmawiał jak zwykle Riko Jaźwiński. Zapraszamy na audycję trójkowo-filmowo po 12 w piątki na antenie Trójki. Teraz Vito Bambino u nas, a za chwilę serwis. Bo bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze. Podaruję tylko tobie, tylko tobie są, więc weź je sobie schowaj. W wolnej chwili zobacz, ile radości mi sprawia twoja morda. Na świata koniec i z powrotem z tobą. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. Uciekamy tam, gdzie ty chcesz. Jak bociany tylko zwołamy ekipę.